producentem stanu cywilnego w Płocku. Rok 1960 któryś. To był prezent, prezent ślubny. Dla kogo? Dla celiny hiszpańskiej siostry Barbary hiszpańskiej. Płock. Te czasy, pamiętasz? Te burze włosów każdy zna przy ustach, dłoni, chwiejny gestach. To celina, celina, celina jest. Jak hajdał brzmi śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwia od soboty, ale trwa już 4 dni. Gdyż się wodzi się w piorunach klipsów na potłuczonym szkle. Zaśpiewa w barze ktoś, to czarny ziutek pije dzień celiny. Koleś twardy gość, pije 4 dni. Wychylił setną śmieć, powietrze zaraz wyszło z niego. W kliniczną podać śmieć, mieć koko wladło mu jak wosk. Ziutek pozmy się z tylko celinę drozd. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ciutkowi minął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj celiny, dla usiech dziada terha na szkło. Ziutek nie płakał, twardy jest, godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, celina już na zło. To czarny ziutek z killerami, bo celiny idzie do oświetlił łyski kłoć. W rynku brawy brzeg, trzy chory złote pod markietem odmierzają z jak kupie. Stoi w wikersach, panowie wzięli i uczynać tylko znak. Zasłony w oknach leją blask, nawet się jasno jakby w dzintach. To celiny, celiny, celiny, dzień do nie kołysą się. Egzotyczne kwiaty dwa, celina naga na balecie. Pośród rządci szkła w ten dawny jakiś ród. Progu staje rudy wódek, rzut kadru. W oknie szkło, celina naga w nocy ucieka. Jakie dno, jakie dno. Tylko chce się jej do piekła skryć. O ziutek, ziutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie mi wbyskać mi przy nocy, tylko się świeci błysk. Dlaczego taki ostry był, ziutkowej koczy śpić? Przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic. Ale celiny głos, celiny włosów od czerwono pną za słowa oczy. W kamień zbiera dłoń ziutek, tylko wody z mleku steo. Na białą pierśni steo krew. Słuchaj, daje ktoś świat, jak chory pierwszy pada. Tam to celinie, celinie, celinie kopią grób. W rynku syren jęk, na jezdni żółty kosz. Niebieska szklanka dyga, blacharnia ziutka żyje już. I odtąd spoza praw, ziutek i wątek bez celiny widzą świat. Lecz czasem jest to przutek wytęża słów. Tak to czeliny, czeliny, czeliny. Długie ciebie przejawas. Bawiłem śpiewem snu tylko dla zwykłej płaki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Darujcie, to już malamy kawał.